أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال مع أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنس العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجرة من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين صدق الله العظيم. اذا وقعت الواقعہ جب واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گی یعنی قیامت لیس لوقعتہا کاذبہ اس کے واقعہ ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے خافضۃ الرافعہ بہت سارے پستوں کو بلند کر دے گی بہت سارے بلندوں کو پست کر دے گی جب زمین بہت زیادہ ہلنے لگے گی جب پہاڑ بہت زیادہ اڑنے لگیں گے فکانت ہوا منصورہ بس یہ ہو جائیں گے گرد و غبار بن کر ریزہ ریزہ اڑنے والے اور اس وقت تم لوگوں کی تین قسمیں ہوں گی ایک قسم اصحاب الیمین کی ہے کیا ہی بات ہے دائیں ہاتھ والوں کی اور ایک قسم بائیں ہاتھ والوں کی ہے کتنی نامناسب بات ہے جن کو بائیں ہاتھ میں نامال عمال نامہ ان کے اعمال بد کی وجہ سے ملے گا ان کے لیے کتنی نامناسب ہوگا والسابقون السابقون اور ایک جماعت ہے متقدمین کی ہر نیکی کے کام میں سبقت کرنے والے بس وہاں بھی وہ سبقت کرنے والے ہوں گے یہی لوگ مقربین ہوں گے اللہ کے نعمتوں میں ہوں گے ایک بڑی جماعت کامیاب ہوگی پھر بعدوں میں بھی ایک جماعت کامیاب ہوگی یہ علی سرر موزونہ ایسے صوفوں اور چارپائیوں پر بیٹھے ہوں گے جو ایک لین کے اوپر رکھے گئے ہوں گے متقین علیہ متقابلین آمنے سامنے یہ جنتی لوگ ایک دوسرے کے بیٹھے ہوں گے یطوف علیہم ولدان مخلدون ان کے اوپر بچے پھرتے ہوئے چکر لگائیں گے ہر وقت ان کے ہاتھوں میں پیالے ہوں گے اور کوزے ہوں گے اور گلاس ہوں گے مم معین جو شراب اور شربت سے بھرے ہوئے ہوں گے لا یصدعون عنہا ولا ینزفون وہ شراب پی کر نہ لوگوں کے سر چکرائیں گے نہ وہ فضول باتیں کریں گے وہ نشے والے نہیں ہوں گے فاکہت مما یتخیرون اور جنتیوں کے لیے وہاں پر طرح طرح کے میوہ جات ہوں گے جیسے وہ چاہیں گے ولحم طیر مما یشتہون اور طرح طرح کے اڑنے والے پرندوں کے گوشت ہوں گے جیسا ان کا دل چاہے گا، وہ حور عین اور اچھی قسم کی خوبصورت عورتوں کے ساتھ ان کے نکاح کر دیے جائیں گے۔ کامثال اللؤلؤ المکنون، ان عورتوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی موتی جو سیپی میں چھپا ہوا ہوتا ہے اور کتنا صاف ستھرا ہوتا ہے۔ یہ بدلہ ہوگا جنتیوں کے لیے بما کانوا یعملون، ان نیکیوں کے بدلے میں جو دنیا میں وہ کرتے رہے ہیں۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، یہ جنتی لوگ جنت میں نہ کوئی فضول بات سنے کریں گے، نہ کوئی گناہ کی بات سنے کریں گے، جب بھی بات کریں گے سلاما سلاما، سلامتی کی بات آپس میں اچھی بات کریں گے۔ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اسی طرح جنتی لوگ وہ بھی ہوں گے جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، اور کتنے خوش قسمت ہیں کہ وہ دائیں ہاتھ میں ان کو اعمال نامہ ملے گا۔ فی صدر مخضود، یہ بڑے سایہ دار قسم کے بیری کے درختوں کے سائے میں ہوں گے۔ تلحم منزود، وہاں پر کیلے ہوں گے جو تہ بتہ ہوں گے۔ وظلم ممدود، اور اے ان درختوں کا سایہ بڑا لمبا ہوگا اور گہرا سیاہ۔ وماء مسکوب، اور جنت میں پانی ہوگا جو نہروں کی صورت میں بہ رہا ہوگا۔ وفاقیت کثیرہ، اور طرح طرح کے ہر طرح کے میوجات ہوں گے، لا مقتوع، نہ وہ ختم ہوں گے، ولا ممنوع، نہ ان سے کوئی روکا جائے گا۔ وفرش مرفوع، اور اچھے قسم کے بچھونے بچھے ہوئے ہوں گے، عالیشان قسم کے۔ انا انشأناہن انشاء، ہم نے ان عورتوں کو پیدا کیا ہے، بڑے عمدہ انداز میں ان کو اٹھایا ہے، اور ہم نے ان کو باقرہ بنایا ہے، عروباً اطرابا، اور ایک مناسب معقول جوانی کی عمر وہاں جنتیوں کے مرد و زن کو عطا کی جائے گی۔ یہ مقام ہے اصحاب الجمین کا، جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ سلت من الاولین و سلت من الاخرین، پہلوں میں بھی ایک بڑی جماعت جنت میں جائے گی اور بعد والے لوگوں میں بھی ایک بڑی جماعت جنت میں جائے گی۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جو بائیں ہاتھ والے ہیں، مراد یہ ہے کہ ان کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ یہ دلیل اس بات کی ہے کہ وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ کافروں کی بات ہو رہی ہے۔ فی سموم و حمیم، ان کو سزا ہوگی گرم لو کی، گرم پانی کی۔ وظل من یحموم، اور ان کو سایہ ملے گا دھوئیں کا۔ لا بارد ولا کریم، نہ وہ سایہ ٹھنڈا ہوگا نہ مبارک ہوگا۔ کیوں ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے؟ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، اس لیے کہ یہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں متکبر تھے۔ کانوا یسرون علی الحنس العظیم، اور وہ لوگ گناہ کبیرہ کے اوپر دوام رکھتے تھے، یعنی بار بار کرتے تھے گناہ۔ وکانوا یقولون، انہیں سمجھایا جائے تو کہتے تھے کوئی نہیں حساب کتاب آخرت، کوئی نہیں میدان حشر۔ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، کیا ہم مر جائیں گے، مٹی مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ کیا ہمارے آباء و اجداد کو بھی اٹھایا جائے گا؟ فرمایا ہاں، قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، بالکل اٹھایا جائے گا، تم سے پہلوں کے بھی، بعد والوں کو بھی، ساروں کو، اس مخصوص دن کے لیے جو معلوم ہے سب کو۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، اس لیے کہ تم لوگ گمراہ بھی تھے، حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے اور حق کو جھٹلاتے بھی تھے۔ یہ کھانے والے ہوں گے جہنمی لوگ، زقوم کا درخت، پیٹ بھریں گے اس سے۔ فشاربون علیہ من الحمیم، اور پھر اس پر آگے گرم پانی جب پیاس لگے گی تو پئیں گے۔ فشاربون شرب الحیم، یہ ایسے پانی پئیں گے جیسے پیاسا اونٹ پیتا ہے۔ ھذا نزلہم یوم الدین، یہ تو ان کی مہمانی ہے حساب کے دن، اور آگے پھر ہوگا۔ اس سے پہلے سورہ رحمان ختم ہوئی، اس میں دونوں طرح کی باتوں کا ذکر ہوا کہ جو نیک لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازے گا، اور جو گناہگار ہیں یہ گناہ ان کے ہوئے ہیں تو سزا ہے، اس لیے فرمایا فبئی علی ربکم عذاب۔ اور اس میں دنیاوی نعمتوں کا بھی ذکر فرمایا اور اخروی نعمتوں کا بھی سورہ رحمان میں ذکر کیا ہے، علوی نعمتوں کا اور سفلی نعمتوں کا۔ علوی نعمتیں ان کا جو آسمان سے تعلق ہے، اور سفلی نعمتیں جن کا زمین سے تعلق ہے۔ یہ سورہ واقعہ ہے، اس کی بہت فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کا معمول رکھتا ہے تو زندگی میں کبھی بھی فاقہ اس کو نہیں دیکھنا ہوگا۔ جو شخص رات کو بھلے مغرب کے بعد ہو عشاء کے بعد ہو سونے سے پہلے دو ڈھائی رکوع ہیں سورہ واقعہ کی تلاوت کا جو معمول رکھتا ہے کبھی اس کو فقر و فاقہ کی نوبت نہیں آئے گی. اللہ عزت کے ساتھ روزی دے جو ضرورت ہے, بہت زیادہ بھی حساب کتاب وہ مسئلہ ہی ہے, پھر دنیا میں بھی تو آخرت میں بھی. عزت کی زندگی بڑی اونچی چیز ہے, بس کسی کا بندہ محتاج نہ ہو اللہ کے علاوہ. عبداللہ بن مسعود بڑے مشہور صحابی ہیں, ابادل اربا میں سے ہیں. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وفات پاتے ہیں مدینہ طیبہ میں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بیمار تھے اور بہت زیادہ بیمار تھے تو ان کی بیمار پرسی کے لیے گئے, اور جو اس وقت وہ خلیفہ وقت تھے, کہا ما تشتکی, آپ کو کیا شکوہ شکایت ہے, کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ تو جواب میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا کہ مجھے شکایت اپنے گناہوں پر ہے کہ اگر معاف نہ ہوئے تو آخرت میں پکڑا جاؤں گا. یہ کون لوگ ہیں کہنے والے جن کے بارے میں قرآن نے بار بار رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کہا ہے؟ پھر اس کے بعد کہا کہ ما تشتہی, عبداللہ آپ چاہتے کیا ہو, کوئی کھانے پینا کوئی چیز ضرورت ہے تو میں آپ کو دیتا ہوں. تو کہا کہ رحمت ربی, میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھے ملے, آپ لا کے دو. پھر اس کے بعد کہا کہ آپ کو کوئی حاجت ہو کوئی چیز ضرورت ہو تو میں دے دیتا ہوں. کہا لا حاجت علی فیہا, اس دنیا میں مجھے میرے پاس کوئی حاجت نہیں کوئی ضرورت نہیں, رہی آخرت کی بات تو وہاں آپ بھی اور میں بھی سب محتاج ہوں گے. کہا میں آپ کی کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں اور میرے پاس ایسے فنڈ ہیں کہ جو آپ جیسے لوگوں کے لیے دینا میرے لیے جائز ہے, آپ کا لینا جائز ہے, آپ بھی صحابی رسول ہیں میں بھی, تو کچھ مدد میں آپ کی کرنا چاہتا ہوں, آپ قبول کر لیں. تو انہوں نے کہا مجھے آپ مدد کی کیا ضرورت ہے, میں دنیا چھوڑ رہا ہوں تو دعا ہی ہے, آپ حضرات دعا کریں, مجھے کوئی ضرورت نہیں. کہا نہیں, آپ کے بچوں کے لیے کام آ جائے گی, آپ کی بیٹیاں ہیں ان کے لیے کام آ جائے گی. تو کہا بات یہ ہے عثمان, مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اور وہ روایت میں ہمیشہ نقل کرتا ہوں, آپ نے فرمایا تھا کہ سورہ واقعہ من قرأ سورۃ الواقعہ کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا, جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ کی پابندی سے تلاوت کرتا رہتا ہے اسے کبھی فاقے کی صورت نہیں دیکھنی پڑے گی. تو میں نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا ہے, سورہ واقعہ پڑھا دیا ہے اور ان کو بتا دیا ہے کہ پابندی کے ساتھ دو منٹ بھی نہیں لگیں گے سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کرو تو فقر و فاقہ والی پریشانی سے اللہ آپ لوگوں کو محفوظ رکھے گا. تو اے امیر المومنین, مجھے بھی نہیں ضرورت اور میرے بچوں کو بھی ضرورت نہیں ہے, آپ یہی بیت المال کا فنڈ کسی اور جگہ میں دے دیں جہاں ضرورت مند ہوں گے. تو سورہ واقعہ دوستو بہت فضیلت والی چیز ہے, اور جب بندہ شروع میں ناظرے پڑھتا رہتا ہے نا, ناظرے پڑھتا رہتا ہے, وہ کچھ عرصے بعد نا خود ہی وہ یاد بھی ہو جاتی ہے, خود ہی یاد ہو جاتی ہے. تو معمول جب ہو شروع میں فرمایا واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی اور اس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی جھوٹ نہیں ہے, اور اس کے اثار نشانیاں اللہ تعالیٰ دکھا بھی رہے ہیں. خافضتن رافعتن, یہ قیامت کا منظر ایسا ہوگا حساب و کتاب کا کہ دنیا میں بہت سے وہ لوگ جو بظاہر پستی میں نظر آتے تھے اپنے تقوی اور اعمال صالحہ کی برکت سے وہ بلند و بالا نظر آئیں گے, اور بہت سے لوگ دنیا میں جو بڑے اونچے اونچے نظر آتے تھے اپنے ظلم و ستم اعمال بد کی پاداش میں وہ پست نظر آئیں گے, وہ ایسی قیامت کی گھڑی ہوگی. قیامت کا منظر, اذا رجت الارض رجا, زمین بہت زیادہ ہلنے لگے گی, زلزلے زیادہ آنے لگیں گے. وبست الجبال بسا, اور پہاڑ روئی کی طرح اڑنے لگ جائیں گے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, انسان جنگلوں والے جو ادھر جنگلی درندے رہتے ہیں وہ بھاگیں گے, آئیں گے شہروں کی طرف, شہری لوگ جنگلوں کی طرف جائیں گے. اس آواز کے اندر ایسی, ہیلو حاجی صاحب ادھر سائڈ میں جا کر, یہ بھی بات سمجھانے والی ہے. شہری لوگ جو دیہاتوں میں, گاؤں دیہاتوں میں, وہ جنگلوں کی طرف بھاگیں گے. وترنا سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید, لوگ دیوانے نظر آئیں گے نفس الامر میں وہ دیوانے نہیں ہوں گے. ان کو وہ عذاب کے اثرات اب سمجھ میں آ گئے کہ قیامت کے نظام تو شروع ہو چکا ہے. بست الجبال بسن فکانت ہبا ام منبسا, بس روئی کی طرح پہاڑ اڑنے لگ جائیں گے. کنتم ازواجا ثلاثا, قرآن مجید نے سورہ واقعہ کے اندر جو انسانوں کے تقسیم طبقے بیان کیے ہیں کہ میدان حشر میں اس طرح کا نظام ہوگا, اس طرح تفصیل کے ساتھ قرآن مجید نے اور جگہوں میں بیان نہیں کیا. ویسے جب ادھر سے پڑھا ہوا ہو تو وہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ فلانی جگہ میں یہ طبقہ بیان ہوا, فلانی جگہ میں سورہ الحاقہ میں یہ بیان ہو گیا, فلاں ہو گیا. انسانوں کے کل تین طبقے ہوں گے. ایک طبقہ وہ ہوگا جو بغیر حساب و کتاب کے اللہ پاک ان کو جنت عطا کرے گا, جن کی نیکیاں ہی نیکیاں ہیں, گناہ کوئی تھے بھی صحیح کوئی معاف ہو گئے, کوئی پیچھے انہوں نے صدقے جاریے اتنے کیے ہیں کہ ان کے پیچھے وہ اعمال صالحہ ان کو پہنچتے رہے, ان کے وہ جو ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی. اس کو سورہ واقعہ میں والسابقون الاولون, والسابقون السابقون میں بیان کیا. بس سبقت لے جانے والے تو ہیں ہی سبقت لے جانے والے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں, ان کا بغیر حساب کتاب کے ہی وہ زہر ہیں کافر, اور وہ اس طرح کے ہی ہیں اس طرح کے ہیں, تو وہ کیا ان کے حساب ہے, نہ ان کا ایمان ہے نہ کچھ ہے نہ کچھ. یہ دو طبقے ہو گئے. تیسرا طبقہ وہ ہے جن کا حساب ہونا ہے. ان کے اعمال نامے جب ان کو دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے تو اندازہ یہی ہے کہ ان کا حساب آسان ہوگا, کہ ان کی نیکیاں غالب ہیں. ان کا بھی یہاں بیان ہوا. اسی کا دوسرا طبقہ ہے جو بائیں ہاتھ والے اعمال نامے جن کو ملیں گے. میدان حشر میں ایک ہوا چلے گی, وہ ہوا اعمال ناموں کو اڑاتی ہوئی آئے گی, اور ہر اس بندے کا اعمال نامہ جس کا ہے اسی کے ہاتھ میں اس کو دیا جائے گا. دائیں ہاتھ میں کوئی زبردستی لینا بھی چاہے گا تو نہیں لے سکے گا, جب اس کا اعمال نامہ ہے بائیں ہاتھ والا. جس کا دائیں ہاتھ والا ہے اس کا دائیں ہاتھ ہی کام کرے گا اور وہ اعمال نامہ حاصل کرے گا, اور جس کا اعمال نامہ جس میں برائیاں زیادہ ہیں اس کا بایاں ہاتھ ہی کام کرے گا, اور وہ بایاں ہاتھ میں وہ ہوا اس کو اعمال نامہ دے کی طریقہ وزیل کتاب وجی ابن نبی جی نب شہدا, کتابیں پہلے دے دی جائیں گی پھر اس کے بعد حساب و کتاب شروع ہوگا. تین طبقے ہیں, ایک طبقہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں, ایک طبقہ بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں کہ وہ ان کا ہے ہی نظام ایسا, ایک طبقہ ہے تیسرا جس کا اصحاب الیمین یا اصحاب الشمال ہے جس کا یہاں ذکر ہوا. فرمایا اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر, کہ نیکی والے جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا, کیا یہ اچھی بات ہے ان کی کہ دائیں ہاتھ میں ان کو اعمال نامہ ملا ہے, وہ جنت میں ہوں گے, ان کو وہاں بچے پیش کریں گے کھانا پینا وغیرہ. بعض رات کی رائے یہ ہے واللہ عالم بالصواب کہ ولدان مخلدون باکواب و اباریق, والے جو لوگ ہوں گے یہ بچے جو ہوں گے یہ مشرکین کے نابالغ بچے ہیں جو جنتیوں کی خدمت کریں گے, کیونکہ وہ غیر مکلف تھے. لیکن اصحاب الاعراف وغیرہ میں بعض حضرات نے کیا, لیکن دیگر مفسرین نے کہا کہ نہیں, یہ بچے جو جنتیوں کی خدمت والے ہوں گے یہ ہیں ہی جنتی کی ہی پیدائش ہیں, جیسے حور جنت کی پیدائش ہیں. واللہ عالم بالصواب, وہاں جو شربت پیش ہوگا کوئی اس کا دماغ خراب نہیں ہوگا, جیسے یہاں دنیا میں لوگ نشہ کرتے ہیں تو دماغ خراب ہوگا, جو چاہیں گے وہ ملے گا, پرندوں کا گوشت ہے وغیرہ وغیرہ, اور تہ بتائے کیلے ہیں, سایہ ہے بیری کا, اور پانی بہ رہے ہوں گے, کوئی نعمت ختم نہیں ہوگی کہ یہاں موسم ختم ہو گیا ہے. انا انشاہن انشان فجعلنا ہن ابکارا, عورتیں وہاں ہم عمر ہوں گی. علماء نے لکھا ہے کہ عربن اطرابا, یہ جو جوانی کی صحیح عمر ہے وہ 33 سال کی عمر جوانی کی ہوتی ہے, اس میں انسان صحیح ہو, اور وہ جوانی ہی رہے گی. سلتم من الاولین و سلتم من الاخرین, پہلے بھی بڑے بعد والے بھی زیادہ ہوں گے اس کے مقابلے میں. دوسرے جن کو اعمال نامے بائیں ہاتھ میں ملیں گے ان کو سزا ہوگی. انشاءاللہ باقی بات کل کریں گے.